ये इस बात से खुश हैं कि पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो जाएं और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, चुनाचे वो नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं।